بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هي هڪ سورت آهي جيڪا اسان نازل ڪئي آهي ۽ اسان ان ۾ قطعي احکامات نازل ڪيا آهن ۽ اسان انهي ۾ واضح آيتون بيان ڪيون آهن من توهان نصيحت حاصل ڪريو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدكاري كندر مرد هجي يا بدكاري كندر عورت هجي پوءِ توهان انهن مان هر هڪ کي 100 درا هڻو توهان انهن ٻنهي سان اللہ جي دين ۾ ڪا رحم دلي نہ ڪريو جيڪڏهن توهان اللہ تعالیٰ ۽ قيامت تي ايمان رکو ٿا ۽ ڀلي انهن ٻنهي تي عذاب ڪرڻ وقت مومنن جي هڪ جماعت موجود هجي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بدكار مرد نہ نکاح کرے مگر بدكار عورت یا مشرك عورت سان ۽ بدكار عورت نہ نکاح کرے مگر بدكار مرد یا مشرك مرد سان ۽ اهو ڪم مؤمنن تي حرام ڪيو ويو آهي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ۽ جيڪي ماڻهو پاڪ دامن عورتن تي بدڪاري جي تهمت هڻن ٿا ان کان پوءِ 4 شاهد نٿا آڻن پوءِ توهان انهن کي 80 درا هڻو ۽ توهان هميشه انهن جي قدم شاهدي قبول نہ ڪريو ۽ اهي گناهگار آهن. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. مگر انهن مان اهي ماڻهو جيڪي ان کان پوءِ توبه طائب ٿيا ۽ پنهنجو اصلاح ڪيو پوءِ بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ۽ جيڪي مرد پنهنجي گھر وارن تي تهمت هڻن ٿا ۽ انهن وٽ پاڻ کان سواءِ ٻيا شاهد ڪونهن انهن مان هڪڙي جي شاهدي هن ريت ٿيندي ته 4 دفعا اللہ جو قسم کھڻي چوي بيشڪ هو سچو آهي. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ۽ 5 دفعا ائين چوي ان جي مٿان اللہ جي لعنت هجي جيڪڏهن هو ڪوڙو آهي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ۽ انهي عورت مٿان اها سزا هن طرح دفع ٿي سگهي ٿي ته اها عورت 4 دفعا اللہ جو قسم کھڻي ته بيشڪ اهو ڪوڙو آهي. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ۽ 5 دفعا ائين چوي ته ان جي مٿان اللہ جو غضب هجي جيڪڏهن اهو سچو آهي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ۽ جيڪڏهن توهان تي اللہ جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها توهان کي اللہ وار ڪري دنيا ۾ عذاب ڏي ها پر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کندڑ حکمت وارو آهي. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جن ماڻهن الزام تراشی کئی اهو توهان مان هڪ گروه آهي توهان ان کي پاڻ لاءِ خراب نہ سمجھو بلڪه اهو توهان لاءِ بهتر آهي انهن مان جنهن جيترو گناه ڪيو هوندو ان کي اوتري سزا ملندي ۽ انهن مان جنهن ماڻهو گھڻو حصو ورتو هوندو ان لاءِ اوترو وڏو عذاب آهي. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. जॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि ॿुधी त पोइ मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि पंहिंजे लाइ छो न चङो गुमान कयो ऐं ईअं छो न चयो त हीउ साफ़ इल्ज़ाम आहे। فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ انن چھو نہ ان گال لائے چار شاہد پیش کیا او جے وقت انن شاہد نہ دا او یہی اللہ تعالی ور کوڑا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۽ جيڪڏهن الله تعالى جو فضل ۽ رحمت دنيا ۽ آخرت ۾ توهان تي نه هجي ها ته ان ڳالهه جي ڪري جنهن ۾ توهان پيا هوا توهان کي وڏو عذاب پهچي ها۔ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ جي وقت توهان يا ڳالهه هڪ ٻئي کان نقل ڪئي ۽ توهان پنهنجي واتن مان اها ڳالهه ڪئي جنهن جو توهان کي ڪو به علم نه هو، توهان ان ڳالهه کي معمولي سمجهو ٿي، حالانڪه اها ڳالهه اللہ تعالی وٹ تمام وڈی ہوئی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اجڑے تواں وہ گال بدھی ان وقت تواں چھو نہ تھے چيو اساں کے مناسب نہ ہے جو اسیں ان بارے میں گلائیں، اے اللہ پاک آہیں یہ تمام وڈو بہتان آہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالی تواں کے نصیحت کرے تو ہے منع کرے تو اڑو کم کدی نہ کجو جیکر تواں مؤمن آہے۔ ویبین اللہ لکم الایات واللہ علیم حکیم۔ اے اللہ تعالی تواں لائے آیتوں بیان کرے تو اللہ تعالی گھنو جاندڑ حکمت وارو آهي۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بيشڪ جيڪي ماڻهو مؤمنن ۾ خراب ڳالهين پکيڻ جي دلچسپي رکن ٿا انن لاءِ دنیا ۽ آخرت ۾ دردناک عذاب آهي ۽ اللہ تعالیٰ ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم۔ ۽ جيڪڏهن اللہ جو فضل ۽ رحمت توهان تي نه هجي ها ته توهان تي عذاب اچي ها ۽ بيشڪ اللہ تعالیٰ رؤوف رحيم آهي۔ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے مومنو تواں شیطان جي نقش قدم تي نه هلو ۽ جيڪو ماڻهو شیطان جي نقش قدم تي هلي ٿو هو بيشڪ هو کيس برائي ۽ غير شرعي ڪمن جو چوي ٿو ۽ جيڪڏهن توهان تي اللہ جو فضل ۽ رحمت نہ هجي ها ته توهان مان ڪڏهن به ڪو پاڪ نه ٿي ها، اللہ تعالیٰ جنهن کي چاهي ان کي پاڪ ڪري ٿو ۽ اللہ تعالیٰ ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي۔ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ۽ تمام ما دینی فضیلت رکھندڑ ۽ دولت مند ماڻھو قسم نہ کھڻن تہ اوہے پنھنجي عزيزن ۽ مسڪينن ۽ اللہ جي راہ ۾ ہجرت ڪندڙن تي پنھنجي دولت خرچ نہ ڪندا۔ ऐं उन्हनि खे घुरिजे त माफ़ कनि ऐं दरगुज़र कनि। छा तव्हां पसंदि नथा करियो? अल्लाह ताला तव्हांखे बख़्श करे ऐं अल्लाह ताला غفور رحيم آه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بے شک جيڪي ماڻهو پاک دامن بے خبر مومن عورتن تي تهمت هڻن ٿا، انهن تي دنيا ۽ آخرت ۾ لعنت ڪئي وئي آهي، انهن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قيامت جي انهن تي سندن زبانون ۽ سندن هٿ ۽ سندن پير سندن مٿا سندن بدعمالي جي شاهدي ڏيندا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ان ڏينهن الله تعالى کين سندن عملن جو مکمل بدلو ڏيندو ۽ اهي ڄاڻن ٿا ته بيشڪ الله ئي سچ بيان ڪندڙ آهي. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خراب عورتون خراب مردن لا آهن، خراب مرد خراب عورتن لا آهن، ऐं पाक औरतूं पाक मर्दनि लाइ आहिनि ऐं पाक मर्द पाक औरतुनि लाइ आहिनि। इहे उन ई खां पाक आहिनि जेके उहे खेन चवनि था। हिननि लाइ बिश्त में बख़्शिश ऐं इज़त वारी रोज़ी आहे. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. اے مومنو، تواں پنهنجي گھرن کان سوائے بين ماڻھن جي گھرن ۾ نه وڃو ايس تائين جو انن کان اجازت نه وٺو ۽ انن ۾ رهندڙن تي سلام نه ورايو. اهو تواں لاءِ بهتر آهي، ان لاءِ تواں نصيحت وٺو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پوءِ جيڪڏهن ان ۾ ڪو ماڻهو موجود نه هجي، پوءِ بنا اجازت جي ان ۾ داخل نه ٿيو، ۽ جيڪڏهن توهان کي چيو وڃي توهان واپس وڃو، پوءِ توهان واپس هليا وڃو. اهو توهان لاءِ تمام بهتر آهي، ۽ الله تعالى توهان جي عملن کي ڄاڻندڙ آهي. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. توهان تي ڪو گناه ناهي جو توهان انن گھرن ۾ داخل ٿيو جيڪي رهڻ لاءِ خاص ناهي، انن ۾ توهان جو ڪو سامان هجي، ۽ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رسول عربي، تمام مؤمنن کي حکم ڪريو ته اهي پنهنجن اکين کي بند ڪن ۽ پنهنجي اوگڙن جي حفاظت ڪن. اهو انن لاءِ وڌيڪ باقيده آهي، بيشڪ الله تعالى انن جي عملن کان خبردار آهي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ऐं तव्हां मोमिन औरतुनि खे हुकुम करियो त इहे पंहिंजनि अखियुनि खे बंदि कनि ऐं पंहिंजनि ओगुणनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं पंहिंजी ज़ीनत यानी ख़ूबसूरती खे ज़ाहिर न कनि मगर जेका उन्हीअ मां पाण ज़ाहिर आहे ऐं इहे पंहिंजी चादरुनि सां पंहिंजा गिरेबान बंदि कनि ऐं न ज़ाहिर कनि पंहिंजी ज़ीनत खे मगर पंहिंजे मुड़ुसनि लाइ या पंहिंजे पीउ ॾाॾे लाइ या पंहिंजे मुड़ुसनि जे पीउ ॾाॾे लाइ या पंहिंजनि पुटनि लाइ या पंहिंजे मुड़ुसनि जे पुटनि लाइ या पंहिंजे भाउरनि लाइ या पंहिंजे भाइटनि लाइ या पंहिंजे भाणेजनि लाइ या पाण जहिड़ियुनि औरतुनि लाइ या जेके संदनि बानियूं आहिनि या उहे मर्द जेके औरतुनि ॾांहुं रग़बत नथा रखनि या उहे ॿार जेके अञा जवान न थिया आहिनि ऐं उहे पंहिंजा पेर ज़मीन ते न हणनि इन लाइ त मर्द संदनि लिकल ज़ेवर यानी पाज़े वग़ैरह मालूम कनि ऐं हे मोमिनो तव्हां सभई अलाह ताला खां तौबा तलब करियो यकीनन तव्हां कामयाब थींदा وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ऐं तव्हां निकाह करायो उन्हनि जो जंहिंजो निकाह थियल नाहे ऐं तव्हां पंहिंजे उन्हनि बाननि ऐं बाननि जा निकाह करियो जेके निकाह जी सराहत रखनि था जेकॾहिं इहे फ़क़ीर आहिनि अल्लाह ताला पंहिंजे फज़ल सां इन्हनि खे गनी कंदो ऐं अल्लाह बरकत विझंदड़ ॼाणंदड़ आहे وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم اي جيڪي ماڻهو نڪاح ڪري نٿا سگهن انهن کي گهرجي پاڪ دامن ٿي رهن ايستائين جو الله انهن کي پنهنجي فضل سان गनी करे ऐं तव्हांजे बाननि ऐं तव्हांजे बाननि मां जेके मुकातिब यानी मिल्कियत जे आज़ादु थियणु घुरनि उन्हनि खे मुकातिब करे छॾियो जेकर तव्हां उन्हनि में ख़ैरु मालूम करियो था ऐं तव्हां उन्हनि खे उन मिल्कियत मां कुझु ॾियो जेका तव्हांखे अलाह ॾिनी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां जूं बानियूं पाक दामन थी रहणु चाहिनि थियूं त पोइ उन्हनि खे तव्हां बदकारी ते मजबूर न करियो हिन लाइ त तव्हां उन्हनि मां कुझु दुनिया जो सामान तलब करियो ऐं जेको माण्हू उन्हनि खे मजबूर कंदो उहो बेशक अल्लाह ताला उन्हनि जी मजबूरी खां पोइ बि उन्हनि ते ग़फ़ूर रहीम आहे وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ऐं बेशक असां ख़ौफ़ आयतूं नाज़िल फ़रमायूं ऐं उहे मिसाल बयानु कया जेके तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि में गुज़री चुका आहिनि ऐं इन्हीअ में परहेज़गारनि लाइ नसीहत आहे الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الناس والله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ آسمان ऐं ज़मीनुनि जो नूर आहे. नूर मां मुराद उहा अज़ीम ताक़त जेका समूरनि काइनातुनि खे हलाए थी. उन जे नूर जो मिसाल ईअं आहे जीअं हिकु ताक जो उन में ॾीओ हुजे. उहो ॾीओ कंदील यानी फानूस में आहे. उहो कंदील सितारे जहिड़ो आहे जेको मोती वांगुरु चमके थो. उहो रोशन थिए थो बरकत वारे वण ज़ैतून जे तेल मां. उनखे न ओभर आहे ऐं न ओलह आहे. छो त मशरक़ ऐं मगरब यानी ओलह ऐं ओभर बल्कि समूरी काइनात अल्लाह ताला जे नूर जे दायरे जे अंदरि आहे. बाहि जे छुहण खां सवाइ उहो रोशनी करे थो. नूरुन अला नूर आहे. अल्लाह ताला पंहिंजे नूर सां जंहिंखे चाहे हिदायत फरमाए थो. ऐं अल्लाह ताला माण्हुनि लाइ मिसाल बयानु करे थो. अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे. بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. उन्हनि घरनि यानी मस्जिदुनि में अल्लाह ताला हुकुम फरमायो त उन्हनि जी तहज़ीम करियो ऐं उन ई में अल्लाह ताला लाइ सुबुह शाम यानी पंज वक़्तु नमाज़ पढ़ी वञे. उहे मर्द आहिनि जिन खे तिजारत ऐं ख़रीदो फ़िरोख अल्लाह जे ज़िक्र ऐं नमाज़ क़ाइमु करणु ऐं ज़कात अदा करण खां ग़ाफ़िल नथा कनि. उहे उन ॾींहं खां ख़ौफ़ कनि था जंहिंमें दिलियूं ऐं अखियूं परेशान हूंदियूं. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ان لاءِ اللہ تعالی کھین سندن عملن کان سونی جزا عطا کندو ۽ پنهنجي فضل سان کين زياده عطا کندو ۽ اللہ تعالی جنهن کي چاهي بغير حساب رزق عطا ڪري ٿو. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اي كافرن جا اعمال بيابان ۾ رُنج وانگر آهن جو ان کي اونائل مانو पाणी सम्झे थो. एसि ताईं जो उहो जॾहिं हुन ताईं पहुचे थो त उते का शइ नथो लहे ऐं उहो पाण वटि अल्लाह ताला खे लहे थो. पोइ अल्लाह ताला हुनखे संदसि पूरो हिसाब ॾिनो ऐं अल्लाह فورن حساب قندر آئے. او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. या उन जो मिसाल उन दरिया में ऊंधाइनि जो आहे जंहिंमें हिक ॿिए जे मथां घणियूं मौजूं आहिनि ऐं उन जे मथां ककर आहिनि. ऊंधाइनि जे मथां ऊंधायूं आहिनि. जंहिं वक़्तु पंहिंजे हथ खे ॿाहिरि कढे थो उनखे ॾिसण में नथो अचे ऐं जंहिं माण्हू खे अल्लाह ताला रोशनी नथो ॾिए उन लाइ का बि रोशनी नाहे.